สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เอาละครับจากนี้ไปจนกว่าจะจบเบรก3เรื่องรวดครับมาเริ่มกันที่สายของคุณแดกกันเลยครับสวัสดีครับคุณแดก สวัสดีครับ ครับผมคุณแดกครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน บางมดครับ อยู่แถวบางมดนะคุณแดกเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง อ๋อไม่เคยครับ ครั้งแรก ผมเคยใช่เคยไปเล่าที่บ้านเก่า ที่เดอะช็อกเล่า สามปีแล้วฮะ สามปีที่แล้วตอนนั้นเล่ากับใครจำได้ไหมครับ อ๋อพี่อะไรนะ มีหลายคนพี่ป๋องน้องขวัญคุณเก่งป๋าออสอ๋อป๋าออสนะนะครับมาคุณแดกมาว่ากันถึงเรื่องนี้เหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมา เร ื่องเกี่ยวข้องกับป่ารายการท่องเที่ยวที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับ ครับสวัสดีทุกคนนะครับก็มันเริ่มจากการที่เราเป็นฟรีแลนซ์ ครับ เริ่มจากการฟรีแลนซ์เล็กๆนะครับ ครับ แล้วก็ถูกชักชวนจากเพื่อนนะครับให้มาช่วยทำรายการซ ึ่ งถ้าบอกไปก็ทุกคนรู้จักเพราะรายการนี้อยู่มานานมากแล้วนะครับ ทุกเดี๋ยวถามก่อนว่าทุกวันนี้รายการนี้ยังออนแอร์อยู่ปะ ออนครับออน ยังออนอยู่นะเป็นรายการท่องเที่ยวช่องหนึ่งก็แล้วกัน ช่อง ครับ ครับทีนี้ถึงวันนั้นเราก็ยังเป็นเด็กใหม่เนาะ คร ับ ยังเป็นเด็กใหม่แล้วก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวนะครับก็ได้มอบหมายว่าโอเคไปหาโลเคชันมาซึ่งไปจังหวัดเนี้ยจังหวัดที่ตะเข็บชายแดนนะครับ เดี๋ยวนะคุณแดกครับเสียงคุณแดกมันเบาๆดังๆครับโทษที ครับ ประมาณนี้กำลังดีเลยแจ๋วเลย ได้ครับ โอเคครับ ก็มันเป็นจังหวัดที ่เหมือนเดิมเลยคุณแดกมันน่าจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า เหรอครับ เนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยตอนคุณแดกขยับเนี่ยดีขึ้น อย่างนี้ดีนะฮะ ดีฮะดีฮะโอเค โอเคผมจะล็อกตัวเองไว้กับตรงนี้แล้ว ครับ ครับก็นะครับก็ได้รับมอบหมายว่าไปทางจังหวัดเนี้ย คร ับนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายสักสองเทป คร ับ นะครับก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละห ้ าวันก็วันแรกก็โอเคแฮปปี้ดีดาแล้วก็ไปกับพุ่มกับนะครับก็เราก็นั่งกลับก็ขับรถไปเรื่อยๆก็โอเคแล้วก็ไปตามโลเคชันที่วางไว้ว่าเราจะไปที่ไหนบ้างท ี นี้ในวันที่สองในวันที่สองเราก็จะไปที่เนี้ยสถานที่เนี้ยนะครับมันเป็นปราสาทแห่งหนึ่งนะครับเป็นปราสาทที่ในยุครุ่งเรืองของประเทศเพื่อนบ้านโอเคเราก็ไปถึงตรงนั้นเราก็เดินจากสายหลักเข้าซอยมันจะเป็นถนนลูกรังไปเรื่อยๆสุดลูกหูลูกตาครับ ซ้ายขวาจำได้เลยว่าเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็มีไฟอยู่ประมาณสัก300-400เมตรแค่นั้นเนี่ยห่างกันแล้วก็ขับไปเรื่อยๆก็เลนเข้าไปเรื่อยๆพอถึงประมาณสัก2กิโลเข้าไปก็ช่วงนั้นเวลา3โมงบ่าย3โมงครับ คุณ แจ ็ค สามโมงเย็นซ้ายมือผมจำแน่นๆเลยเป็นวัดหนึ่งแล้วเราก็เห็นโอ้โหพระท่านก็ทำงานกันเนาะดูขยันขันแข็งช ่ วยกันทำนู่นทำนี่เราก็โอเคปกติที่วัดที่ไหนเขาเวลาว่างพระก็จะออกมาช่วยกันทำกิจที่วัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติแต ่ สิ่งที่มันสะดุดใจเราก็คือสะดุดเรามากๆคือรถเราผ่านไปพ ี ่พุ่มกับขับรถไปเรามองซ้ายเหลือบไปพระทุกรูปที่อยู่ตรงนั้นก็จะมองเราแล้วก็มองโอเคเราเป็นคนแปลกหน้าที่ผ่านเข้ามาตรงนี้ก็เป็นสิ่งแปลกปลอมอะได้ง่ายๆโอเคไม่เป็นไรก็ผ่านไปครับผ่านไปถึงนู่นก็โอเคเราก็เซอร์เวย ์ อะไรเรียบร้อยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ ได้ข้อมูลมาว่าผมตอนนั้นเป็นเคทีเนาะจับออกมาผ่านทางเดินเหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่มันต่างไปก็คือ4โมงกว่าวัดที่เราผ่านมาเมื่อกี้มันเงียบมันต่างจากที่เราเข้าไป ค ือมันไม่มีใครเลยพี่แจ๊คมันเหมือนเราสองคนอยู่บนถนนแล้วไม่มีอะไรเลยมีในวัดเราก็บอกโอเคพี่ลองแวะดูวัดดูไหมเมื่อกี้ผมเห็นพระเยอะแยะเลยคือเข้าไปโอเคก็เดินหานะจ๊ะเดินหาทั้งวัดไม่มีใครก็ไปเจอพระหนึ่งรูปท่านก็ออกมาต้อนรับเดี๋ยวบอกอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมแวะมาตรงนี้มีอะไรนะสนใจไหมครับ เดี๋ยวนะเสียงคุณแดกมันจะเป็นที่โทรศัพท์หรือเปล่าไม่แน่ใจมันดังๆเบาๆคุณแดกขนาดผมใส่หูฟังยังฟังเสียงคุณแดกยากมากเลยฮะโทษที ครับผมว่าโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีครับ น่าจะเป็นที่โทษนะฮะตอนนี้มี small talk อยู่ใกล้ตัวลองเปลี่ยนเป็น small talk มะ อ๋อได ้ลองดูลองดูขออนุญาตคุณผู้ฟังอย่างนี้เพราะว่าผมเสียงคุณแดกอ่ะเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังผมยังฟังยากเลยนะฮะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะฟังยากนิดนึงต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวให้เวลาคุณแดกสักครู่นึงครับคุณผู้ฟังจะได ้ สมบูรณ์แบบฮะ คร ับ ไม่เอ่ย โอ้โหโอ้โหไก่เบากว่าเดิมอีกคุณแดก ดีไหมครับ โอ้เยี่ยมเลยฮะคุณแดกขอบคุณมากเลยอย่างนี้แจ่มเลย โอเคครับผมก็ไม่กล้าใช้สมอทอเพราะว่าตั้งแต่ฟังมา3ปีก็ ถ้าโทรศัพท์เสียงไมโครโฟนเบาเนี่ยผมว่า small talk น่าจะแก้ปัญหาได้ดีต่อเลยฮะคุณแดกลุยต่อเลย ก็ครับออกมาหลวงพ่อรูปนั้นท่านก็บอกเราว่าเนี่ยที่วัดก็มีพระอยู่แค่3รูปนะพรรษาเนี่ยแล้วก็2รูปท่านเขาไม่อยู ่ ตอนนี้อาตมาก็เหลือรูปเดียวที่เฝ้าวัดไว้แล้วอาตมาก็เป็นเจ้าอาวาสเราก็หันหน้ามองกันสองคน คร ับ อ้ าวมันก็เกิดปมในใจว่า อ ้าวแล้วที่เราเห็นเยอะๆนั่นคืออะไร คือตอนแรกเนี่ยที่เราขับรถผ่านเราเห็นพระเยอะถูกไหม เยอะครับมีไม่ต่ำกว่า 5-6 รูปอะทำงานกันอยู่ผมจำได้ซึ่งมันก็3โมงเย็นแล้วมันก็ไม่ได้แบบอะไรเลยยังสว่างหน้าร้อนนะครับ คร ับ ก็โอเคคุยโน่นนี่นั่นไปท่านก็คุยข้อมูลภาพรวมแถวๆนั้นให้ฟังว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงโอเคครับผมก็ออกมากับความสงสัยแล้วมันก็ผ่านไปทีนี้เราก็ไปอีกสถานที่หนึ่งเป็นอช.อุทยานแห่งชาติทีเนี้ยมันก็เริ่มจากตรงนี้แหละหลังจากที่ตรงนั้นเราเหมือนเปิดตาอะไรสักอย่าง เหมือนโดนทักทายก่อน เหมือนแบบอ้าวมานี่นะอยู่ต้องรับผิดชอบเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปอะไรประมาณนี ้ ก็โอเคครับผมไปถึงก็อุทยานแห่งชาตินี้จะขึ้นชื่อว่ามีกระทิงเยอะแต่รับรองเลยว่าเดากันไม่ถูกมันไม่ค่อยดังครับพอเข้าไปเนี่ยคือคุณจะลองคิดดูว่ามันก็ลึกแล้วเป็นทางรถที่สวนกันไม่ได ้ ถ้าจะสวนก็คือต้องแอบนะฮะแต่ที่นี่กระถิ่งเยอะมากเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเนาะเมื่อสมัยก่อนตัวมันก็เท่ากับรถที่เราขับไปนั่นแหละนะครับโอเคไปถึงด่านก็มีที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโอเคได้รับจดหมายแล้วก็จากออฟฟิศนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเราจะมาทำอะไรที่นี่บ้างอยู่กี่วันอะไรก็รายงานเข้าไปเขาก็ว่าให้เราออกไปทานข้าวก่อนเพราะว่าที่เนี้ยไม่มีแม่ครัวไม่มีอะไรเลยแล้วก็โอเคคงเหมือนกับสถานที่อื่นมั้งที่เราไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็มีออฟฟิศอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะมันเย็นแล้วเราก็กลับมาอีกทีประมาณทุ่มนึงมืดสนิทแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีสัตว์ป่าก็คือจะมีกระทิงเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็น10ตัวผมตื่นเต้นมากเข้าไปถึงที่พักพี่แจ็คเราไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเราก็จะเห็นเป็นออฟฟิศที่รับแขกออฟฟิศทำการของเจ้าหน้าที ่ บ้านพักเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหลังลานกลางเต็นท์ ก็คือปกติ ครับ แต่ที่นี่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่พูดมาเลยสักคนเดียว ไม่มีเจ้าหน้าที่แม้แต่คนเดียวเลยเหรอ ยกเว้นพี่ที่ต้อนรับผมเมื่อตอนเย็นกับเพื่อนเขาอีก2คน ครับ ทั้งหมดคือพื้นที่ใหญ่ตรงนั้นน่ะมันมีเจ้าหน้าที่3คนเจ้าหน้าที่ออฟฟิศไม่มีเลย โน เฮฟซึ่งไม่มีเลยแล้วเขาก็บอกว่าโอเคน้องสองคนนะครับมาพักที่นี ่ ตรงนี้ผมก็คือเดินขึ้นไปเราก็เอ๊ะทำไมที่พักมันดูแปลกๆวะมันคือออฟฟิศที่ไม่มีคนทำงานและเอาเตียงมาไว้อะครับก็เป็นออฟฟิศทำงานของเจ้าหน้าที่อะแล้วก็เอาเตียงมาตามห้องผมก็จะมีอยู่ประมาณ4เตียง คร ับสี่เตียงเรียงกันหนึ่งค่ายทหารเลยแล้วก็มีห้องน้ำโอเคพี่เขาบอกว่าโอเคนะอยู่ได้แล้วก็จะปิดไฟประมาณตอน4 ทุ่มเพราะว่าที่นี่ใช้เครื่องปั่นไฟแล้วก็โอเคปกติทำใจอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการเดินทางการทำงานอะไรแบบนี้ที่เราต้องเจ อ ถึงตอนนั้น4 ทุ่มพี่เขาบอกปิดไฟแล้วนะ คร ับครับนอนได้แล้วด้วยความเป็นคนที่นอนยากอากาศอบอ้าวผมก็นอนถอดเสื้อเป็นปกติผมเลือกโลเคชั่นที่ดีที่สุดแล้วด้วยการอยู่ริมกำแพงติดกำแพงหน้าต่างอยู่บนหัวเตียงมีมุ้งลวดและพี่ที่เป็นทุ่มกับก็นอนถัดจากผมติดกันระหว่างเราห่างกันประมาณช่วงแขนดินสะกิดกันได ้ ผมก็นอนไม่หลับเป็นคนที่ทุกวันนี้ถ้าไปไหนก็จะนอนหลับยากนะครับก็ปกติก็คือหลับยากไฟดับจุดเทียนห้องใหญ่อะครับห้องใหญ่เลยแล้วก็มีอยู่ประมาณ6 เตียงเราก็จุดเทียนไว้ตรงหนึ่งห้องน้ำ2 ทางเข้า3ใกล้ๆเราเวลาถึงห้องน้ำ5 ทุ่มก็แล้วเที่ยงคืนก็แล้วไม่หลับ แล้วอากาศมันก็เริ่มเย็นขึ้นพอมันเย็นขึ้นทุกอย่างมันก็ค่อยๆดีขึ้นจากนั้นก็ค่อยๆหลับผมก็จำได้เลยว่าผมเอาผ้าห่มเนี่ยที่เขาแจกอะครับเตียงเนี่ยขึ้นมาไว้ตรงหน้าท้องตรงพุงเพราะงั้นเถอะแล้วก็หลับหนุนหมอนหลับปุ๊บหลับไปสักพัก ครับ ความรู้สึกแรกที่รู้สึกเลยพี่แจ็ค ครับ ที่ผมเรียกพี่แจ็คเรียกคุณแจ็คสลับกัน ครับครับ okay. ได้หมดเลยฮะ ครับพี่แจ็ค ครับ ผ้าห่มมันค่อยๆไหลลงข้างเตียงเป็นปกติถ้าสมมุติเรานอนที่ไหนเนี่ยผ้าห่มมันสามารถไหลลงข้างเตียงได ้ครับ ใช่ไหมครับ ครับ แต่ผ้าห่มของผมมันค่อยๆไหลๆลงไหลๆลงในใจผมก็รู้สึกอ่ะมันนอนหลับไม่สนิทผมก็รู้สึกโอเคเรานึกในใจอยู่อย่างว่าโอเคให้มันไหลลงนะอย่าให้มันมีใครมาดึงนะผมคิดแค่นั้นแล้วผมก็เทียนก็วอกเวิร์มลืมตามาครั้งแรกพี่แจ็ ค สิ่งที่เห็นคือคนที่อยู่ปลายเท้าผมยืนอยู่แล้วผู้ยังไม่ขอนลุกอยู่เลยยืนอยู่พี ่ แล้วเขายืนก้มหน้ามันไม่สามารถจะเกินประมาณ2 เมตรไม่มีทางเกินอยู่ปลายเท้าเลยอ่ะและร่างนั้นอ่ะเขายืนอยู่นิ่งๆอ่ะครับ สิ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็หลับตาไปด้วยความที่รู้สึกว่าเฮ้ยตาฝาดหัวขยี้ตาแล้วก็หลับตาแล้วก็1 2 3ลืมตาหน่อยทีเขาอยู่เหมือนเดิม ผู้หญิงผู้ชายคุณแดก ผู้หญิง เป็นผู้หญิงยืนก้มหน้าอยู่ปลายเท้านะ ใช่ผมจำได้แม้กระทั่งผมจำได้ทุกอย่างรายละเอียดตั้งแต่หัวจรดผ้าถุงอ่ะ ครับ เป็นผู้หญิงผมบ๊อบยืนก้มหน้าใส่เสื้อเชิ้ตบ้านๆที่เป็นลายๆ ครับ แล้วก็ผ้าถุงผ้าถุงแบบผ้าถุงบ้านๆอ่ะปกติคือแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือร่างนั้นอ่ะจะเป็นร่างโปร่งแสงอ่ะพี ่คือมองทะลุไปข้างหลังได้ถูกไหม จะเป็นใช่จะเป็นเบอร์คือเหมือนเรามองเงาตัวเองในกระจกที่มันเป็นกระจกสีชาอะไรเงี้ยครับ แล้วก็จะเห็นเงาตัวเองประมาณนั้นครับสิ่งผมคือผมจำได้เลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผมมองพี่สาวคนเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่นานที่สุดในชีวิตเลยมันไม่น่าจะถึง2นาทีอะครับแล้วพี่เขาก็ค่อยๆแบบมันเหมือนเรื่องตลกมันเหมือนหนังผีที่เราดูอ่ะเขาค่อยๆวุบแล้วเขาวุบไปเลยอ่ะ วุบยังไงหมายถึงว่าเขาเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาหรือหายไปค่อยๆจางหายไป ถอยหลังแล้วก็ วาย วุบหายไปเลย อุ้ยครับ แล้วสิ่งที่มันตามไปคือ มันเป็นดวงไฟ ครับ หนึ่งดวงวุบตามเขาไปแล้วไฟในห้องผมมันก็ดับหมดแล้ว ครับ คือณวินาทีนั้นอ่ะมันทำอะไรไม่ถูกผมมาสะกิดเรียกพี่ภูมิกับ เรียกจนผมแบบเหนื่อยอ่ะ คร ับ เขาตื่นมาเขาบอกเฮ้ยมึงเป็นไรวะพี่ผมโดนผีหลอกผมบอกงี้เขาก็ยังใจดีเนาะลุกขึ้นมามึงชัวร์เหร อ ยังถามแล้วน่าจะใช่นะพี ่ เพราะว่าอย่างนี้ผมก็เล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนี้พี ่ แล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยเอาไงต ่อ ด้วยความที่ผมเด็กกว่าเขาผมก็บอกพี่จะอยู่ไหมล่ะ เดี๋ยวนะตอนนั้นเราอยู่ในอุทยานถ้าไม่อยู่แล้วเราจะไปไหนล่ะคุณแดกถูกป่ะ ใช่ ครับ เขายังถามผมว่ามึงไปเลยไหม ครับ พี่เราคงไม่อยู่อ่ะเราก็เก็บไม่ได้เก็บของด ี วิ่งลงมาคือรถขับรถ ครับ ไม่รู้ไปไหนไปบ้านเจ้าหน้าที่ไปบ้านเจ้าหน้าที่เรา ครับ โอ้โหผมเป็นครั้งแรกที่แบบสติแตกอ่ะที่พยายามคอนโทรลตัวเองให้ได้อ่ะโอ้โหเคาะประตูปุ๊บคือมาดูนาฬิกามันคือ2:00 กว่า คร ับแล้วที่มันเงียบแบบโอ้โหมันเงียบมากอ่ะพี ่ เรียกได้ว่าถ้าคือมันถ้ามันไม่มีไฟอ่ะเรามองระยะหนึ่งไม้บรรทัดเรามองไม่เห็นฝ่ามือตัวเองมันมืดมากพี่เขาก็ให้เข้าไปจนทิ้งเป็นไรพี่ไรพี่ครับพี่ครับผมนอนด้วยเป็นไรค่อยเอาค่อยๆพูดก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ให้เขาฟังส่วนผมเนี่ยสติผมแตกจริงๆแล้วก็เล่าได้เท่าที่เล่าเขาก็บอกเฮ้ยที่นี่มันมีจริงๆเหรอเขาก็ไม่แน่ใจแต่พอคุยกันมาเขาบอกว่าผมก็ว่านะก่อนหน้าคุณมาเนี่ยมันมี 2-3 คนที่มาแล้วอ่ะออกไปตั้งแต่มืดเลยออกไปในเวลาแบบเนี้ยแล้วเช้าก็บางคนก็ไปเลยค่าใช้จ่งใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้ฝากไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณคนแรกนะลายอื่นก่อนหน้านี้เขาก็มีอ้าว นั่นก็เป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้คนที่เข้ามาพักก็น่าจะเจอเหมือนกันถูกไหม ใช่ ครับ ก่อนหน้านี้ก็น่าจะเจอด้วยความที่เราโอ้ใช่เจอแน่ๆเขาคงไม่ได้อยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อก่อนหน้าที่ผมเราไปเนาะช่วงมันจะมีช่วงสงครามเนาะพี่เนา ะ ละแวกนั้นน่าจะมีค่ายหรือว่าอะไรเนี่ยมันมีคนมากมายที่เสียชีวิตในแถวๆนั้นอะไรเงี้ยครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยไม่ได้ถามว่าทำไมที่นี่ไม่มีพนักงานไม่ได้ถามแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันก็จบด้วยการที่เราไม่ได้ทำอะไรต่อแล้วเราก็ออกมาตั้งแต่6:00 AM ก็คือผลสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปขอพี่เขานอนด้วยถูกไหมฮะ ใช่ครับซึ่งนอนไม่หลับหลับตาไม่ได้พี่แจ็ค ค่ะไปอัดนอนกันกี่คนในห้องพี่เขาตอนนั้นคุณแดก สามคนครับผมเนาะผมคือผมมุดอยู่ในเต็นท์เขามีเต็นท์อยู่ข้างในผมมุดคือหลับตาแล้วมันเห็นแต่ภาพพี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะ ครับครับ หลับตาแล้วก็เห็นแต่ภาพผู้หญิงคนนั้นจนเราจะกลับกรุงเทพก็กลับไม่ได้อะไรเงี้ยครับเพราะภารกิจมันไม่เสร็จจนเรา ไปอีกที่หนึ่งซึ่งก็มันยังหลอนอยู่ที่มันจะน่ากลัวแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น เออนะเท่ากับว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเจอเหมือนกับลักษณะสองครั้งครั้งแรกเนี่ยเหมือนเป็นการทักทายก่อนถูกไหมฮะที่บอกว่าเห็นพระเนี่ยเยอะแต่จริงๆแล้วในวัดนั้นเนี่ยพอรู้อีกทีหนึ่งพระมีไม่กี่รูปส ิ่ งที ่ เราเห็นเออสิ่งที่เราเห็นน่ะคืออะไรแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยครับเป็นลักษณะของผู้หญิงปริศนาที่มายืนอยู่ปลายเท้าเออฮะทุกวันนี้ถ้าคุณแดกหลับตาจำภาพพี่สาวคนนั้นได้ดี โอ ้โห ครับ โอ้โหผมฟังจากน้ำเสียงแล้วเออถ้าสมมุติว่า ไล่ได้หมดเลยว่าเขานุ่งผ้าถุงลายแบบไหนเสื้อแบบไหน ครับครับ ครับ นะฮะก ็และหลังจากนั้นเวลาเราทำงาน ค ือเราอยู่ในแวดวงเงี้ยแจ็คก็นึกออกว่าเวลาไปเซอร์เวย์ไปนู่นนี่นั่นไปทำงานแต่งจังหวัดไปถ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วชีวิต มันจะมีภูมิมันจะมีภูมิคุ้มกัน มีภูมิคุ้มกันที่ทำให้เราเจออะไรประหลาดเยอะอยู่พอสมควร แต่มันจะเป็นประสบการณ์นะเราจะรู้เลยว่าอ๋อถ้าเราไปที่เนี้ยเราจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เพื่อเป็นการป้องกันเพื่อเป็นการเซฟตัวเองว่าเอ้ยถ้าเราไปถึงเราสวดมนต์ก่อนนอนเราซื้อที่เราขยับเตียงหน่อยนึงเรากลับรองเท้าเราไม่นอนหน้ากระจกอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีประสบการณ์มันจำอยู่ในใจเลยว่าม ันสอนครับ มันจะ มีทริคที่เราก็ใช้หมดอ่ะจากเดอะช็อ ค มั่งจากเดอะโกสต์มั่งอะไรเงี้ย ค ืออะไรที่เราฟังมาเราใช้มันทุกอย่างนะครับแต่สุดท้ายบางทีมันก็ไม่ได้รอดนะ แล้วแต่ดวงอยู่ที่ดวงอยู่ที่จังหวะนะตอนนั้นหมายถึงว่าตอนทุกวันนี้คุณแดกก็ยังทำงานรายการท่องเที่ยวนี้อยู ่ไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำนานแล้วครับ ครับ ไม่ได้ทำนานแล้วแล้วก็ไปทำยังวนเวียนอยู่ในแวดวงนี้แหละครับแล้วก็ออกแต่จังหวัดมันก็ยังมีเรื่องที่อยากจะมาเล่าอยู่เหมือนกันท ี นี้มันเป็นเรื่องที่เจอกันทั้งบ้านหมายถึงว่าผมแล้วก็คนที่บ้านอะไรอย่างเง ี้ ยคร ับ ได้ครับคุณแดก ครับ สะดวกเมื่อไหร่วันไหนกริ้งกลางมาได้ตลอดเลยนะคุณแดกนะ ครับ โอเคคืนนี้ขอบคุณคุณแดกมากๆนะครับที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี ้ครับเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าฟังมานานมากแล้วก็ฟังทุกวัน อู๋ขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณยังไงฝากติดตาม ฟังย้อนหลังทุกวันนะครับเพราะว่าเปิดเหมือนกับฟังรายการละครวิทยุอะครับทุกวันเลยแล้วก็ตั้งทำงานนู่นนี่นั่นทำอะไรไปเรื่อย เออได้ยังไงฝากด้วยแล้วกันคุณแดกแล้วก็ครั้งหน้านะสะดวกเมื่อไหร่ก็กริ้งกลางมานะ ได้ครับ ผมคุณแดกขอบคุณมากๆเลยครับ ขอบคุณมากมากเช่นกันครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ